श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 36 4 जून 1883। कपट साधना भी बुरी नहीं। एक धीवर किसी दूसरे के बाग में रात के समय चुरा कर मछलियाँ पकड़ रहा था। मालिक को इसकी टोह लग गई और दूसरे लोगों की सहायता से उसने उसे घेर लिया। मसाल जलाकर वे चोर को खोजने लगे। इधर वह धीवर शरीर में कुछ भस्म लगाए एक पेड़ के नीचे साधु बनकर बैठ गया। उन लोगों ने बहुत ढूंढा, तलाश की, पर केवल भभूत रमाए एक ध्यानमग्न साधु के सिवाय और किसी को न पाया। दूसरे दिन गांव भर में खबर फैल गई कि अमुक के बाग में एक बड़े महात्मा आए हैं। फिर क्या था, सब लोग फल फूल मिठाई आदि लेकर साधु के दर्शन को आए। बहुत से रुपये पैसे भी साधु के सामने पड़ने लगे। धीवर ने बिचारा, आश्चर्य की बात है कि मैं सच्चा साधु नहीं हूँ, फिर भी मेरे ऊपर लोगों की इतनी भक्ति है, इसलिए यदि मैं हृदय से साधु हो जाऊँ तो अवश्य ही भगवान मुझे मिलेंगे, इसमें संदेह नहीं। कपट साधना से ही उसे इतना ज्ञान हुआ। सत्य साधना होने पर तो कोई बात ही नहीं। क्या सत्य है क्या असत्य, साधना करने से तुम समझ सकोगे। ईश्वर ही सत्य है और सारा संसार अनित्य। एक भक्त चिंता कर रहे हैं, क्या संसार अनित्य है? धीवर तो संसार त्याग कर चला गया, फिर जो संसार में है उनका क्या होगा? उन लोगों को भी क्या त्याग करना होगा? श्री रामकृष्ण अहेतुक कृपा सिंधु हैं, तत्काल कहते हैं, यदि किसी ऑफिस के कर्मचारी को जेल जाना पड़े तो वह जेल में सजा काटेगा सही, पर जब जेल से मुक्त हो जाएगा तब क्या वह रास्ते में नाश्ता फिरेगा? वह फिर किसी ऑफिस की नौकरी ढूंढ लेगा, वही पुराना काम करता रहेगा। इसी तरह गुरु की कृपा से ज्ञान लाभ होने पर मनुष्य संसार में भी जीवन मुक्त होकर रह सकता है। यह कहकर श्री रामकृष्ण ने सांसारिक मनुष्यों को अभय प्रदान किया। श्री रामकृष्ण और निराकारवाद, विश्वास ही सब कुछ है। मणिलाल श्री रामकृष्ण से, उपासना के समय उनका ध्यान किस जगह करेंगे? श्री रामकृष्ण, हृदय तो खूब प्रसिद्ध स्थान है, वहीं उनका ध्यान करना। मणिलाल निराकारवादी ब्राह्मण हैं। श्री रामकृष्ण उन्हें लक्ष्य कर कहते हैं, कबीर कहते हैं, निर्गुण तो है पिता हमारा और सगुण महतारी, काको निंदों काको बंदों दोनों पल्ले भारी। हलधारी दिन में साकार भाव में और रात को निराकार भाव में रहता था। बात यह है कि चाहे जिस भाव का आश्रय करो विश्वास पक्का होना चाहिए, चाहे साकार में विश्वास करो चाहे निराकार में, परंतु वह ठीक ठीक होना चाहिए। शंभु मल्लिक बाग बाजार से पैदल अपने बाग में आया करते थे। किसी ने कहा था, इतनी दूर है गाड़ी से क्यों नहीं आते, रास्ते में कोई विपत्ति हो सकती है। उस समय शंभु ने नाराज होकर कहा था, क्या मैं भगवान का नाम लेकर निकला हूँ फिर मुझे विपत्ति? विश्वास से ही सब कुछ होता है। मैं कहता था यदि अमुक से भेंट हो जाए या यदि अमुक खजांची मेरे साथ बात करे तो समझूं कि मेरी यह अवस्था सत्य है, परंतु जो मन में आता वही हो जाता था। मास्टर ने अंग्रेजी का न्याय शास्त्र पढ़ा था, उसमें लिखा है कि सवेरे के स्वप्न का सत्य होना लोगों के कुसंस्कार की ही उपज है। इसलिए उन्होंने पूछा, अच्छा कभी ऐसा भी हुआ है कि कोई घटना नहीं हुई? श्री रामकृष्ण, नहीं, उस समय सब हो जाता था, ईश्वर का नाम लेकर जो विश्वास करता था वही हो जाता था। मणिलाल से, पर इसमें एक बात है, सरल और उदार हुए बिना यह विश्वास नहीं होता। जिसके शरीर की हड्डियां दिखाई देती हैं, जिसकी आँखें छोटी और घुसी हुई हैं, जो ऐसा ताना है उसे सहज में विश्वास नहीं होता। इसी प्रकार और भी कई लक्षण हैं।